ยอห์นบทที่7หลังจากนั้นพระเยซูเสด็จไปตามที่ต่างๆในแคว้นกาลิลีพระองค์ไม่ต้องการเสด็จไปแคว้นยูเดียเพราะพวกยิวหาโอกาสฆ่าพระองค์ขณะนั้นใกล้จะถึงเทศกาลอยู่เพิงของพวกยิวแล้วพวกน้องๆของพระองค์จึงทูลพระองค์ว่า จงออกจากที่นี่ไปแคว้นยูเดียเพื่อให้พวกสาวกได้เห็นกิจการที่กำลังทำอยู่เพราะว่าไม่มีใครแอบทำอะไรเงียบๆในเมื่ออยากให้ตัวเองปรากฏถ้าจะทำสิ่งเหล่านี้ก็จงแสดงตัวให้ปรากฏต่อโลกเถิด แม้แต่พวกน้องๆของพระองค์ก็ไม่ได้วางใจในพระองค์พระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่าย ังไม่ถึงเวลาของเราแต่เวลาของพวกน้องนั้นได้ถูกเมื่อโลกเกลียดชังพวกน้องไม่ได้แต่โลกเกลียดชังเราเพราะเราเป็นพยานว่าการงานของโลกนี้ชั่วร้ายพวกน้องจงขึ้นไปที่งานเทศกาลเราจะไม่ขึ้นไปที่งานเทศกาลนี้เพราะยังไม่ถึงกำหนดเวลาของเรา เมื่อตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็ประทับในแคว้นกาลิลีต่อไปแต่หลังจากพวกน้องๆของพระองค์ขึ้นไปที่งานเทศกาลนั้นแล้วพระองค์ก็เสด็จตามขึ้นไปด้วยแต่ไปอย่างเงียบๆไม่เปิดเผยพวกยิวมองหาพระองค์ในงานเทศกาลนั้นและถามว่า คนนั้นอยู่ที่ไหน และฝูงชนก็ซุบซิบกันอย่างมากเรื่องพระองค์บางคนพูดว่า เขาเป็นคนดี บางคนว่าน ี่ใช่เขาทำให้ฝูงชนหลงผิดไป แต่ไม่มีใครกล้าพูดถึงพระองค์อย่างเปิดเผยเพราะกลัวพวกยิวเมื่อเวลาผ่านไปถึงกลางเทศกาลพระเยซูเสด็จขึ้นไปที่บริเวณพระวิหารและทรงสั่งสอนพวกยิวพากันประหลาดใจพูดว่า คนนี้รู้พระธรรมได้อย่างไรในเมื่อไม่เคยเรียนเลย พระเยซูจึงตรัสตอบพวกเขาว่า คำสอนของเราไม่ใช่ของเราเองแต่เป็นของผู้ทรงใช้เรามาถ้าใครตั้งใจประพฤติตามพระประสงค์ของพระองค์คนนั้นก็จะรู้ว่าคำสอนนี้มาจากพระเจ้าหรือว่าเราพูดตามใจชอบเองใครที่พูดตามใจชอบเองย่อมแสวงหาเกียรติสำหรับตนเองแต่คนที่แสวงหาเกียรติให้ผู้ที่ใช้ตนมาคนนั้นเป็นคนจริงไม่มีอธรรมในตัวเขาเลยโมเสสให้ธรรมบัญญัติแก่พวกท่านไม่ใช่หรือแต่ไม่มีใครในพวกท่านประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้นพวกท่านหาโอกาสฆ่าเราทำไม ฝูงชนตอบว่า ท่านมีผีสิงอยู่ใครกันที่หาโอกาสจะฆ่าท่าน พระเยซูตรัสตอบว่า เราได้ทำสิ่งเดียวและท่านทุกคนประหลาดใจโมเสสให้พวกท่านเข้าสุนัตสุนัตไม่ได้มาจากโมเสสแต่มาจากบรรพบุรุษและท่านก็ยังให้คนเข้าสุนัตในวันสะบาโตถ้าในวันสะบาโตคนยังเข้าสุนัตเพื่อไม่ให้ละเมิดธรรมบัญญัติของโมเสสแล้วพวกท่านยังจะโกรธเราเพราะเราทำให้ชายคนหนึ่งหายเป็นปกติในวันสะบาโตหรืออย่าพิพากษาตามที่เห็นภายนอกแต่จงพิพากษาอย่างยุติธรรมเถิด แล้วชาวกรุงเยรูซาเล็มบางคนจึงพูดว่า คนนี้ไม่ใช่หรือที่พวกเขาหาโอกาสจะฆ่า เขาก็อยู่นี่แล้วไงกำลังพูดอยู่อย่างเปิดเผยและพวกเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรพวกผู้ใหญ่รู้แน่แล้วหรือว่าคนนี้เป็นพระคริสต ์แต่เรารู้แล้วว่าคนนี้มาจากไหนและเมื่อพระคริสต์เสด็จมาจะไม่มีใครรู้เลยว่าพระองค์มาจากไหน แล้วพระเยซูก็ทรงประกาศขณะทรงสั่งสอนอยู่ที่บริเวณพระวิหารว่า พวกท่านรู้จักเราและรู้ว่าเรามาจากไหนเราไม่ได้มาตามลำพังเราเองแต่พระองค์ผู้ทรงใช้เรามานั้นสัตย์จริงและพวกท่านไม่รู้จักพระองค์เรารู้จักพระองค์เพราะเรามาจากพระองค์และพระองค์ทรงใช้เรามา พวกเขาจึงหาโอกาสจับพระองค์แต่ไม่มีใครยื่นมือแตะต้องพระองค์เพราะยังไม่ถึงกำหนดเวลาของพระองค์แต่มีหลายคนในหมู่ประชาชนนั้นวางใจในพระองค์และพูดว่า เวลาที่พระคริสต์เสด็จมาพระองค์จะทรงทำหมายสำคัญมากยิ่งกว่าสิ่งที่ท่านผู้นี้ทำหรือ เมื่อพวกฟาริสีได้ยินประชาชนซุบซิบกันเรื่องพระองค์อย่างนั้นพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกฟาริสีจึงใช้เจ้าหน้าที่ไปจับพระองค์พระเยซูตรัสว่า เราจะอยู่กับพวกท่านต่อไปอีกไม่นานแล้วจะกลับไปหาผู้ที่ทรงใช้เรามาพวกท่านจะแสวงหาเราแต่จะไม่พบเราและที่ที่เราอยู่นั้นท่านจะเข้าไปไม่ได้ เ พวกยิวจึงพูดกันว่า คนนี้จะไปไหนที่เราจะหาเขาไม่พบเขาตั้งใจจะไปหาคนที่กระจัดกระจายอยู่ในหมู่พวกกรีกและสั่งสอนพวกกรีกหรือ เขาหมายความว่าอย่างไรที่พูดว่าพวกท่านจะแสวงหาเราแต่จะไม่พบเราและที่ที่เราอยู่นั้นพวกท่านจะเข้าไปไม่ได้ ในวันสุดท้ายของงานเทศกาลซึ่งเป็นวันยิ่งใหญ่นั้นพระเยซูทรงยืนขึ้นและทรงประกาศว่า ถ้าใครกระหายให้คนนั้นมาหาเราและให้คนที่วางใจในเราดื่มตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าแม่น้ำที่มีน้ำดำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในคนนั้น สิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณซึ่งคนที่วางใจพระองค์จะได้รับเพราะว่าพระวิญญาณยังไม่สถิตด้วยเพราะพระเยซูยังไม่ได้รับพระเกียรติเมื่อประชาชนได้ยินดังนั้นบางคนก็พูดว่า ท่านผู้นี้เป็นผู้เผยพระวจนะแน่นอน คนอื่นๆก็พูดว่า ท่านผู้นี้เป็นพระคริสต ์แต่บางคนว่า พระคริสต์จะมาจากกาลิลีได้หรือพระคัมภีร์กล่าวไว้ไม่ใช่หรือว่าพระคริสต์จะมาจากเชื้อพระวงศ์ของดาวิดและมาจากหมู่บ้านเบธเลเฮมที่ดาวิดเคยอยู่นั้น ดังนั้นฝูงชนจึงขัดแย้งกันในเรื่องพระองค์บางคนอยากจะจับพระองค์แต่ไม่มีใครยื่นมือแตะต้องพระองค์เลยพวกเจ้าหน้าที่กลับไปหาพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกฟาริสีพวกเขาจึงถามเจ้าหน้าที่ว่า ทำไมพวกเจ้าถึงไม่จับเขามา เจ้าหน้าที่ตอบว่า ไม่เคยมีใครพูดเหมือนอย่างคนนั้นเลย พวกฟาริสีตอบเขาว่า พวกเจ้าโดนหลอกด้วยเหรอมีใครบ้างในพวกผู้ใหญ่หรือพวกฟาริสีที่ศรัทธาในตัวเขาก็มีแต่ฝูงชนนี้ที่ไม่รู้ธรรมบัญญัติพวกเขาต้องถูกสาปแช่ง นิโคเดมัสคนที่มาหาพระองค์คราวก่อนและเป็นคนหนึ่งในพวกเขานั้นกล่าวแก่เขาว่าก ฎหมายของเราเคยพิพากษาคนโดยที่ยังไม่ได้ฟังเขาหรือรู้ว่าเขาทำอะไรก่อนหรือ พวกเขาตอบนิโคเดมัสว่า ท่านก็มาจากกาลิลีด้วยหรอลองค้นดูเถิดแล้วท่านจะเห็นว่าไม่มีผู้เผยพระวจนะเกิดขึ้นจากกาลิลี แล้วต่างคนต่างก็กลับไปที่บ้านของตน